Ey Kudüs sabret, zafer bizim olacak ve güneş bir gün senin için doğacak. Ey Kudüs sabret, zafer bizim olacak ve güneş bir gün senin için doğacak. Sevdamızsın Kudüs, kavgamızsın Kudüs, başkentsin ümmete, sen bizimsin Kudüs. Sevdamızsın Kudüs, kavgamızsın Kudüs, başkentsin ümmete, sen bizimsin Kudüs. Ey Kudüs elbet güzel günler gelecek, andolsun bir gün yüzün yine gülecek. Ey Kudüs elbet güzel günler gelecek, andolsun bir gün yüzün yine gülecek. Sevdamızsın Kudüs, kavgamızsın Kudüs, başkentsin ümmete, sen bizimsin Kudüs. Sevdamızsın Kudüs, kavgamızsın Kudüs, başkentsin ümmete, sen bizimsin Kudüs.